și eu viu, la la la la la la, cu zadie ia prinsă brâu, la la la la la la, cu zadie ia prinsă brâu, la la la la la la, măcar m-am sculat târziu, la la la la la la, numai atât am zăbăvit, la la la la la la, până și m-am rumenit, la la la la la, n-am vrut să fiu nefăcută, la la la la la la, să-i fiu nașului plăcută, la la la la la. Socășița din la oane, la la la la la la, și-o făcut jăburi la poale, la la la la la la, și-o făcut jăburi la poale, la la la la la la, și-o furat carnea din oane, la la la la la la, și-o adus-o printre clăi, la la la la la la, și-o mâncat-o cu prașcăi, la la la la la, și-o dus-o în fundul grădinii, la la la la la la, și-o mâncat-o cu veșinii, la la la la la. Faceți-mi locul mai larg, cu să mă cobor din păprac, să mă duc cu găină, o să-i aduc la nănașa. Uiu-mă! Ba eu nu și nu și nu, la la la la la la, că mă duc la nănașu, la la la la la la. Ba eu nu și nu și nu, la la la la la la, că mă duc la nănașu, la la la la la la. Că nănașu-i frumușel, la la la la la la, merg cu găina la el, la la la la la. Și frumușel, la la la la la la, merg cu găina la el, la la la la la.